بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ 奉至仁至慈的安拉之名，以苍穹和启明星盟誓，你怎能知道启明星是什么？那是灿烂的明星。每个人都有一个保护者。 فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر 人应当想一想，他自己是用什么造成的？他是被射出的精液造成的，那精液是从脊柱和肋骨之间发出的，安拉却是能使它复原的，那是一切秘密被揭穿之日，他绝没有能力，也没有援助者。 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا 以寒雨的云和油缝的地发誓，这却是分别真伪的言辞，这不是笑话，他们必定要用计谋，我也要用计谋，所以你当宽限不信教的人们，你当宽限他们一下。